cele de sus, ai viața ascunsă în Iisus. Și atunci când se arată Hristos viața ta, în slavă cu El tu vei sta. Și atunci când se arată Hristos viața ta, în slavă cu El tu vei sta. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre țara eternă, copile călător. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre Domnul de care ți-e dor. Vorbirea să-ți fie într-una cu har, lipsită de orice amar. Răscumpără vremea și fii înțelept, iubirea să-ți ardă în piept. Răscumpără vremea și fii înțelept, iubirea să-ți ardă în piept. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre țara eternă, copile călător. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre Domnul de care ți-e dor. Să ierți cum Hristos te-a iertat, cu milă să fii îmbrăcat. Iar pacea, sfințirea mereu să urmezi, în ceruri pe Domnul să-L vezi. Iar pacea, sfințirea mereu să urmezi, în ceruri pe Domnul să-L vezi. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre țara eternă, copile călător. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre Domnul de care ți-e dor. Și ce lucru mereu fi plăcut, lucrează creștine mai mult. Mărește-L pe Tatăl că s-a îndurat, că mult te-a iubit, te-a salvat. Mărește-L pe Tatăl că s-a îndurat, că mult te-a iubit, te-a salvat. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre țara eternă, copile călător. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre Domnul de care ți-e dor. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre țara eternă, copile călător. Fii gata de zbor, fii gata de zbor, spre Domnul de care ți-e dor.